With No Name, to Michael Jackson. Tu Trójka, 14 minut po 16, a teraz o żołnierzach bez nazw. Zapraszamy do Trójki. I bez przynależności mowa o zielonych ludzikach, które walczą na południowym wschodzie Ukrainy. Łączymy się z Kijowem, gdzie jest Piotr Pogorzelski. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Prezydent Putin dziś na spotkaniu z rosyjską młodzieżą po raz kolejny potwierdził, iż na Ukrainie nie ma rosyjskich żołnierzy, a jeżeli są, to tylko tacy, którzy zbłądzili. I tutaj wskazuje na ten nieśmiertelny już przykład 10 żołnierzy, którzy twierdzili, że zabłądzili. A poza tym nie ma rosyjskich armii na terenie Ukrainy. Takie jest niezmienne stanowisko Rosji. Tymczasem z ukraińskiej perspektywy to wygląda zupełnie inaczej. Tak, to wygląda w ten sposób, że te wojska rosyjskie są, co prawda one są bez oznaczeń. Właściwie podobnie jak na Krymie było wiosną, teraz mamy powtórkę. To znaczy zamalowane są oznakowania armii rosyjskiej i po prostu na to są nałożone specjalne znaki rozpoznawcze, tak jak mówiliśmy niedawno, białe koła albo białe trójkąty. Takie wojska są między innymi w Nowoazowsku, to jest 40 km od Mariupola nad Morzem Azowskim. I powstaje pytanie, czy Rosjanie pójdą dalej. Wojska też są pod Iłowajskiem, rosyjskie są też pod Ługańskiem, więc no, sytuacja ukraińskiej armii jest bardzo trudna, dlatego że jak mówią żołnierze tam obecni na miejscu, mają do czynienia z profesjonalistami. W Nowoazowsku są zielone ludziki, tak możemy ich określać. To jest nazwa z Krymu zaczerpnięta. Wtedy także pojawili się żołnierze bez emblematów armii rosyjskiej z oznaczeniami, albo to były kółka, albo trójkąty, i to były zielone ludziki. I teraz jest ten sam schemat, prawda, na wschodzie Ukrainy. W Nowoazowsku zielone ludziki, tymczasem w Mariupolu okopuje się ukraińska armia i tam przebiega front. Tak, to znaczy tam ma przebiegać front, dlatego że tam jeszcze walk nie ma. Na razie ta sytuacja tam w okolicach Nowoazowska się uspokoiła. Właściwie mamy taką sytuację, że Rosjanie kontrolują Nowoazowsk, później przez 40 km drogi do Mariupola właściwie nie ma nikogo, a potem pod Mariupolem mamy posterunki ukraińskiej armii i tam właśnie są budowane te okopy, w których właśnie w tych pracach uczestniczą mieszkańcy Mariupola. Oni też tam przychodzą, żeby pomóc, dlatego że oni już mają doświadczenie bycia w Donieckiej Republice Ludowej. To było na początku lata, w czerwcu. Później to miasto zostało wyzwolone przez ukraińską armię i wydaje się, że większość mieszkańców raczej nie chciałaby powtórki tych wydarzeń. Za to, jeżeli chodzi o takie agresywne działania, no to wiemy o takich działaniach pod Ługańskiem, właściwie na przedmieściach Ługańska. Dzisiaj stamtąd wyszedł batalion Ajdar, ukraiński batalion ochotniczy Ajdar. On opuścił Chryaszczuwatę i Nowoswitłowkę. Dowódca tego batalionu twierdzi, że właściwie z tych miejscowości nic nie zostało, że po prostu tam jest wykorzystywane doświadczenie z Czeczenii, polegające na tym, że po prostu czołgi jadą przez miasto i strzelają we wszystkie domy po kolei, czyli właściwie no, tych miejscowości już nie ma, one zostały tylko na mapie. Tam są czołgi separatystów, a czy armia ukraińska także dysponuje takim ciężkim sprzętem w okolicach Ługańska? Tak, dysponuję, ale w porównaniu z profesjonalizmem tej armii rosyjskiej, czy też separatystów, bo to jest najczęściej tak, że jeżeli te czołgi nie mają oznaczeń tych, o których mówiliśmy, czyli kółko i trójkąt, to mogą mieć po prostu oznaczenia tak zwanej Noworosji, samozwańczej Republiki Noworosji, która ma obejmować te obwody właśnie dwa, Doniecki i Ługański. Z tym, że właśnie Ukraińcy twierdzą, że tam jest doskonałe wsparcie nie tylko dronów, ale także na przykład satelitarne dane są przekazywane artylerzystom rosyjskim i właściwie żaden ich nie strzelają. Przez chwilę nie mieliśmy połączenia. Chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do Kijowa. Jakie są nastroje na ulicach w Kijowie? O czym mówią ludzie? Czy nastroje są raczej bojowe, czy ludzie są wystraszeni? To trudno powiedzieć. Właściwie ten temat wojny, on cały czas istnieje i wiadomo, że ludzie tym żyją. Ludzie się starają pomagać, przekazywać pomoc armii finansową i są specjalne grupy wolontariuszy, które po prostu kupują sprzęt dla armii, czy też umundurowanie i ten sprzęt jest przekazywany na wschód. Więc co znaczy, że kupują sprzęt i umundurowanie? Tak, no polega to na tym, że są sklepy na zachodzie na przykład, czy w Polsce nawet, gdzie można kupić, nie wiem, noktowizor na przykład. Nie mówię o broni, dlatego że broń, przynajmniej oficjalnie broń jest przekazywana do batalionów ochotniczych przez ukraińską armię, przez Ministerstwo Obrony i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Ale jeżeli chodzi o takie rzeczy jak właśnie mundury, prowiant, to w dużym stopniu są rzeczy kupowane przez wolontariuszy i to za pieniądze zwykłych Ukraińców, którzy po prostu starają się wspierać armię. No i też ta wojna tutaj jest obecna tym, że jest dość duża grupa uchodźców z tych obwodów, ze wschodu kraju. Im też są przekazywane rzeczy. Ludzie przynoszą własne jakieś, nie wiem, ubrania, czy teraz jest 1 września, się zbliża, więc ludzie zbierają pieniądze dla dzieci na mundurki, ponieważ tutaj dzieci chodzą w mundurkach, ale także na takie rzeczy jak zeszyty, nie wiem, ołówki, kredki, długopisy, no wszystko to, co jest potrzebne do szkoły. Cały czas mówisz o batalionach ochotniczych. Czy są w Kijowie, w innych ukraińskich miastach punkty poboru, punkty werbujące ochotników? Z tego, co się orientuję, te punkty są bardziej wirtualne, to znaczy jest po prostu podany konkretny numer telefonu, gdzie można się zgłosić do takiego batalionu. Te bataliony są właściwie w dużym stopniu, no można tak powiedzieć, zrejonizowane, to znaczy na przykład batalion Ajdar to jest batalion, gdzie walczą głównie ludzie z obwodu ługańskiego, batalion Donbas to są ludzie z Zagłębia Donieckiego, no ale oczywiście mamy też tutaj komisje uzupełnień, komisje wojskowe, które działają i do których też się można zgłosić, z tym, że teraz, jak Ukraińcy twierdzą, raczej są poszukiwani już konkretni specjaliści i trzeba czekać na wezwanie do takiej komisji, żeby później pójść służyć, ale to już służyć w armii, a nie w batalionie ochotniczym. Dziękuję bardzo za tę relację z Kijowa. Piotr Pogorzelski. Dziękuję. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. 21 minut po 16. Już za chwilę połączymy się z Brukselą. Nasza historia to nasza dziedzina. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Złe czasy przepędzą nasze wspomnienia. Złe czasy to zwykłe wyrażenia. Albo inaczej to tylko słowa. Przeszła i przyszła dzisiejsza mowa. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię na czasem niewyraźnie mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem i niewyraźnie. Autopromocja. Dziś w Amfiteatrze pod Grojcem, w Żywcu. Ostatni akord, a właściwie wiele akordów. Trasy Męskie Granie 2014. Będziemy tam również my. Cała dwugodzinna ofensywa sprzed, za i ze sceny. Dziś od 22. Nie wolno tego przegapić. Zapraszamy Anna Gacek i Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Audycja popołudniowa. Jutro ostatnie Męskie Granie. Znaczy się, kończą się wakacje. Zapraszamy do Trójki. Jutro po 16:00 wszystko powinno być już wiadomo. Unijni politycy na szczycie w Brukseli mają zdecydować, kto będzie przewodniczącym Rady Europejskiej i szefem unijnej dyplomacji. W tym kontekście padają dwa polskie nazwiska, Tusk i Sikorski. Choć częściej wymieniany jest premier jako możliwy szef Rady Europejskiej, jeszcze miesiąc temu nikt nie dawał mu wielkich szans. Teraz wyrasta na faworyta. Łączymy się z Brukselą, gdzie jest Beata Płomecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to się stało, że w ciągu właściwie kilkunastu dni premier Tusk został czarnym koniem zawodów? Stało się jasne, myślę, że nie będzie zgody na ten początkowy pakiet zaproponowany w lipcu, że szefową Rady Europejskiej będzie premier Danii Helle Thorning-Schmidt, a szefową unijnej dyplomacji Włoszka Federica Mogherini. Na to nie zgodziły się kraje Europy Środkowo-Wschodniej i zażądały swojego reprezentanta. Przez ten miesiąc Rzym nie odpuścił. Premier Włoch forsował usilnie kandydaturę Federiki Mogherini, powiedział, że się nie wycofa, a to jest socjalistka, więc automatycznie to ogranicza możliwości powołania premier Danii Helle Thorning-Schmidt, bo utarło się, że jeśli socjalistka będzie, bądź przedstawiciel socjaldemokracji europejskiej będzie szefem bądź szefową unijnej dyplomacji, to przewodniczący bądź przewodnicząca Rady Europejskiej jednak powinna być z Hadecji. No i za Dunką nie przemawia geografia. Zaczęły się więc poszukiwania kogoś z Europy Środkowo-Wschodniej i na krótkiej liście znalazło się trzech polityków, z tego co mi wiadomo. To premier Donald Tusk i byli premierzy Łotwy i Estonii. Polski premier w ostatnich dniach otrzymał niespodziewanie poparcie Davida Camerona, który do tej pory wspierał Dunkę. Może uznał, że wspieranie jej już nie pozwala mu na zwycięstwo, a już jedną ma przegraną, przecież nie zgodził się na powołanie Jean-Claude Junckera. No i teraz chyba myślę, pytanie kluczowe, co powie Angela Merkel. Wszyscy wymieniani kandydaci, powiem tak ironicznie, to jest jej pomysł. Pytanie, kogo poprze? Mówi się, że teraz podobno popiera premiera Tuska, stąd i on mówi się, że jest faworytem. A szef Rady Europejskiej to jest władza czy prestiż? Powiem może, kim jest szef Rady Europejskiej. To on organizuje i prowadzi unijne szczyty z udziałem europejskich przywódców, a Rada Europejska to najwyższa władza w Unii. To on ustala porządek spotkania, koordynuje współpracę unijnych stolic, stara się budować konsensus, wypracowywać kompromisy. Ma więc wpływ na agendę spotkania, może wywierać wpływ też na podejmowane decyzje, ale też nie oszukujmy się, realna władza tak naprawdę jest w stolicach europejskich. Oczywiście wiemy, że prym do tej pory zawsze wiodły Berlin i Paryż. Zresztą też powiem, że to te stolice wymyśliły obecnego szefa Rady Europejskiej, Hermana Van Rompuya. Wiedziały, że szczególnie nie będzie wchodził im w drogę, bo to od razu było wiadomo, że to nie jest silna osobowość. Pracowity, sprawny negocjator, ale nie silna osobowość, nie charyzmatyczny. Dlatego na pytanie, czy władza, czy prestiż, wiele osób odpowiada tak jak brukselska ekspertka Centrum Studiów nad Polityką Europejską Sonia Piedrafita. It will depend on who is... Wiele będzie zależało od tego, kto zostanie wybrany na to stanowisko. Na razie mieliśmy tylko jednego polityka, Hermana Van Rompuya. On nigdy nie starał się być czołowym politykiem, nie prezentował szczególnych ambicji. Raczej koordynował pracę w Radzie, starał się budować kompromisy i wykonywał pracę najlepiej, jak to możliwe. No i można by powiedzieć, że jest stanowisko, tylko teraz trzeba je wypełnić treścią. Silna osobowość zdziała więcej niż polityk bez charyzmy. Ja zapytałam o to także Jurka Kuczkiewicza, dziennikarza gazety L'Essoir, który powiedział mi, że stawia na Donalda Tuska. Wszystko na to wskazuje, że to on będzie szefem Rady Europejskiej. No a o kształtowaniu tego stanowiska mówi tak. Ja myślę, że raczej Herman Van Rompuy właśnie zarysował dokładnie profil i typ funkcjonowania i sądzę, że po pierwsze premier Tusk bardzo do tego pasuje i nie sądzę, ażeby popełnił błąd polegający na tym, żeby chciał dodać więcej treści. Innymi słowy, odbierać władzę Berlinowi czy Paryżowi. A jeśli tak, no to będzie przede wszystkim koordynatorem czy osobą zarządzającą. Może przy okazji mieć możliwość na wpływanie na podejmowane decyzje, ale jednak będzie musiał brać pod uwagę stanowiska wszystkich krajów. Przede wszystkim będzie musiał, powiedziałabym, bardziej liczyć się ze stanowiskiem Berlina czy Paryża. No i oczywiście jeszcze padają takie argumenty, że w końcu to szef Rady Europejskiej będzie reprezentował Unię, czy to podczas szczytu ze światowymi przywódcami jak G7, co jest ważną funkcją, czy to podczas dwustronnych unijnych szczytów, na przykład z Rosją czy z Chinami, no ale nie zapominajmy, że wcześniej będzie musiał mieć jednak mandat ze strony państw członkowskich, które jasno określą, co może mówić, na jakie decyzje podejmować. No tutaj na samowolę nie ma miejsca. A już tak reasumując, to myślę, że jeśli to stanowisko przypadnie polskiemu premierowi, to będzie to jakaś symboliczna decyzja, no bo po 10 latach od rozszerzenia Unii o kraje ze wschodniej granicy, no polityk z tego regionu będzie miał, obejmie funkcję jedną z kluczowych w Unii Europejskiej. Jako osoba, która jak mało kto zna meandry polityki europejskiej, gdybyś miała obstawiać, czy zostanie, czy nie zostanie, to na co postawiłabyś orzechy? Co godzinę zmieniam zdanie po rozmowach z różnymi dyplomatami i urzędnikami. Na tę chwilę po rozmowach moich do godziny 15 wynika, że Donald Tusk będzie przewodniczącym Rady Europejskiej, ale jeszcze 2 godziny temu po rozmowach w Radzie słyszałam, że konsensusu nie ma, a to oznacza, że wciąż są silni konkurenci i takie osoby jak były premier Łotwy i Estonii, troszkę tak traktowane z ironią przez niektórych korespondentów tutaj w Brukseli, jak słyszę, że to małe kraje, no kto to widział, to jakaś aberracja. Ale to mogą być czarne konie. Przypomnę, że kiedy był wybierany szef Komisji Europejskiej, nikt wtedy nawet nie myślał, 10 lat temu, nie myślał o José Barroso. Byli różni znani politycy i nagle okazało się, że po 2 godzinach wynaleziony został nikomu nieznany premier Portugalii José Barroso. Zatem wszystko, myślę, może się jeszcze na tym szczycie jutrzejszym zdarzyć. Ale na 16:30 stawiasz, że będzie, że zostanie przewodniczącym. Tak, znaczy wydaje mi się, że Herman Van Rompuy robi wszystko, żeby rzeczywiście to uzgodnić. Zresztą wchodził przed godziną do Unijnej Rady, widziałam go i powiedział na wejściu it's done, czyli można by to przetłumaczyć jak załatwione, uzgodnione. Nie powiedział oczywiście co, więc wydaje mi się, że jeszcze dzisiaj końcowe konsultacje. Chcę zrobić wszystko, żeby na szczycie już nie było kłótni, nie było negocjacji. Szybko, obstawiam, że będzie szybko decyzja, a potem dyskusja o Ukrainie. I to jest tak, że wszyscy ci, których nazwiska wchodzą w grę, musieli powiedzieć gdzieś tam za kulisami, że się zgadzają. I dzisiaj się dowiedziałam, że premier Tusk powiedział, że jeśli będzie zgoda, to ja się zgadzam. Jeśli będę miał gwarancję większości, to się zgadzam. Do tej pory mówiło się w Polsce, że nie wiadomo, czy się premier zgodził, ale mi politycy i dyplomaci mówili, gdyby się nie zgodził, szef Rady Europejskiej nie miałby go na krótkiej liście i nie wyzwaniałby do wszystkich przywódców, sprawdzając jego notowania. Zatem zgodził się on, zgodzili się byli premierzy Łotwy i Estonii, zgodziła się też zapewne premier Danii, znaczy na pewno premier Danii, bo ona już była wymieniana, choć oczywiście oficjalnie nikt tego nie powie do kamery, nie powie mediom, bo to by oznaczało rzeczywiście spalenie tej kandydatury, więc nieoficjalnie wiadomo, że wszyscy oni się zgodzili i teraz czekają, kto jakie poparcie uzyska. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dowiemy się jutro po 16:00 z Brukseli. Relacjonowała Beata Płomecka. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki za 29 minut 17:00. Different reasons and excuses. So many times to go round and round in Spain, looking for something, looking for someone, looking for you, looking for you, looking for you. Falling back into myself again, falling back into the space I love, falling back into myself and into your arms.

Witam. To znaczy w tej chwili jest jeszcze 23, ale w ciągu dnia będzie 28, a za parę dni nawet 34, także u nas lato w pełni. U nas lato w pełnym odwrocie za to niestety. Już od tak kilkunastu dni się trzyma. Ale Waszyngton jest na szerokości geograficznej Lizbony, także to nie należy się dziwić. No, gdybyśmy my byli na szerokości Lizbony, to ho, ho, no, ale nie jesteśmy niestety. Ja sobie tak pomyślałem, że jak już weszliśmy do Unii Europejskiej, to w ramach równości wewnątrz Unii narody powinny się wymieniać miejscami zamieszkania. Na przykład w tym roku my w Grecji, Grecy u nas, a potem my w Portugalii, a Portugalczycy w Grecji, a Grecy w Wielkiej Brytanii, a Brytyjczycy u nas. Grecy i Włosi już to proponowali, ale my się nie zgodziliśmy. I Szwedzi też nie chcieli. Tak, pewnie wszyscy chcieli na naszych pięknych Mazurach spędzać sobie dokładnie. Jesień. Tak. A przechodząc do spraw nieco poważniejszych, prezydent Obama po raz kolejny ostro wypowiada się o sytuacji na Ukrainie. Czy możemy spodziewać się kolejnych kroków, czy to tylko słowa? Kroków być może tak, ale mówię być może dlatego, że Obamie zależy na tym, żeby Stany Zjednoczone nie podejmowały jednostronnych działań, żeby to była skoordynowana akcja z Europą Zachodnią, która jest troszkę mniej chętna do wprowadzania sankcji ze zrozumiałych względów, bo Ameryka aż tak bardzo gospodarcza z Rosją nie jest powiązana, nie jest uzależniona od rosyjskiej ropy. W związku z tym nawet jeśli Amerykanie nie wprowadzają sankcje handlowe, no to one bardziej, razem z Europą, to one bardziej w Europę uderzają. W każdym razie to, co wczoraj mówił, sugeruje, że może dojść wkrótce do zaostrzenia jeszcze bardziej sankcji wobec Rosji. Natomiast Obama wyraźnie powiedział, właściwie po raz kolejny powtórzył, że nie ma mowy o konflikcie zbrojnym pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją, tak więc do militarnej interwencji Stanów Zjednoczonych na terytorium Ukrainy nie dojdzie. Natomiast wyraźnie w kolejnym zdaniu powiedział również, że sytuacja jest i byłaby zupełnie inna, gdyby tego rodzaju wydarzenia miały miejsce na terytorium NATO, na terytorium państw członkowskich. Po raz kolejny i to nawet dwukrotnie w czasie odpowiedzi na jedno pytanie podkreślił, że Stany Zjednoczone bardzo poważnie traktują artykuł 5 Paktu Północnoatlantyckiego. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Na razie nie sposób wyobrazić sobie, no, patrząc na to, że prezydent Putin po raz kolejny stwierdził, że nie ma wojsk rosyjskich na terenie Ukrainy. Tymczasem NATO twierdzi, że są. Czy NATO wywiad elektroniczny zapewne to wszystko monitoruje? Amerykanie też uważają, że te wojska są. Właściwie przedstawiciele amerykańskiej administracji jeszcze wczoraj mówili, nie używając słowa inwazja, właściwie tego słowa unikali, no bo to by oznaczało konieczność jakichś bardziej zdecydowanych działań. Natomiast w Waszyngtonie, w Pentagonie czy w CIA nikt nie ma wątpliwości, że Rosjanie w tym konflikcie biorą bezpośredni udział. No to ciekawe, że jedni mówią to, a Putin mówi swoje i właściwie nie zmienia tego zdania, tak? Mówi to. No tak, zresztą nawet ja wczoraj to zebrała się w Nowym Jorku na zwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ i to było dość zabawne, bo w momencie, zaraz po wystąpieniu ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ, która wymieniła długą listę przypadków i dowodów na to, że Rosjanie jednak biorą udział w tym konflikcie, wystąpił ambasador Rosji, Witalij Czurkin, który Stany Zjednoczone oskarżył o to, że prowokują ten konflikt, że podsycają ten konflikt i że pytał, co amerykańscy doradcy robią w Kijowie, pytał, skąd Ukraińcy mają uzbrojenie i tak dalej, i tak dalej. Tak więc zbliżenia stanowisk nie ma i perspektywy politycznego rozwiązania konfliktu, przynajmniej jeśli posłuchać to, co mówią obie strony, na razie nie widać. Zostawmy ten temat, weźmy się za sprawy lżejszego kalibru. Choć wyglądało to poważnie, bo kolejny samolot musiał w Stanach lądować awaryjnie. Tak, w kilka dni temu samolot z New Jersey do Denver w Colorado został zawrócony i skierowany awaryjnie na lotnisko w Chicago. Wczoraj samolot z Miami do Paryża został też zawrócony, wylądował w Bostonie. A to dlatego, że w powietrzu, w amerykańskiej przestrzeni powietrznej toczy się wojna, ale nie jest to konflikt zbrojny, tylko jest to konflikt pomiędzy pasażerami samolotów, którzy walczą o przestrzeń, za którą zapłacili. Otóż jeśli chodzi o ten samolot z New Jersey do Denver, to do awantury na pokładzie doszło wtedy, kiedy jeden z pasażerów użył takiego specjalnego urządzenia, które uniemożliwia rozłożenie siedzenia pasażerowi z przodu. To urządzenie nazywa się Knee Defender, czyli obrońca kolan. Zakłada się je na takie wysięgniki, na których jest stolik umieszczony ten za siedzeniem. Ono kosztuje $22. I każdy może sobie taką blokadę kupić? Każdy może taką blokadę sobie kupić. To są takie dwa plastikowe, takie dwie plastikowe blokady, które się niezależnie zakłada po obu stronach. No i on, można je w zależności od tego, gdzie się je założy, to daje się pasażerowi z przodu mniej albo więcej miejsca, albo w ogóle mu się nie pozwala na rozłożenie tego fotela. Co ciekawe, producent i sprzedawca tego urządzenia twierdzi, że jest ono absolutnie legalne. Że w 2003 roku padło pytanie do amerykańskich służb lotniczych i w odpowiedzi odpowiedź była taka, że nie ma przepisu zakazującego używania tego urządzenia. W związku z tym doszło do awantury na pokładzie samolotu z New Jersey do Denver. Awantury takiej, że trzeba było samolot zawrócić i musiał awaryjnie wylądować. Zatrzymajmy się na chwilę, bo w takim razie wyjaśnijmy, do kogo należy ta przestrzeń, jak to ładnie określiłeś, przestrzeń w samolocie. Właśnie tego dotyczy spór. Pasażer z przodu uważa, że ma prawo wychylić się do tyłu, natomiast wielu pasażerów, w każdym razie ci, którzy sprzedają te urządzenia i część ekspertów zresztą, mówi, że wykupując bilet, pasażer wykupuje również prawo do pewnej przestrzeni w samolocie. Jeżeli jej nie ma, no to ma prawo do obrony tej przestrzeni, za którą już zapłacił. To jest spór prawnie nierozstrzygnięty. No i właśnie dlatego dochodzi do tego rodzaju scysji. Przy okazji tego drugiego samolotu z Miami do Paryża, który został zawrócony do Bostonu, tam pasażer z tyłu nie miał tego urządzenia, w związku z tym nie mógł zablokować. Dostał po kolanach, a był dużym, potężnym mężczyzną. W związku z tym tak się zdenerwował, że doszło do awantury i w momencie, kiedy zaczął szarpać stewardesę, natychmiast samolot skierowano na lotnisko w Bostonie. O, to damski bokser był. Zamiast szarpać tego, który mu dał po kolanach, to ten zaczął szarpać... Nie znamy jego wersji wydarzeń, więc być może jego zaczęto wcześniej szarpać. Trudno powiedzieć. W każdym razie problem jest. Podobno kiedyś w samolotach tej przestrzeni na kolana było znacznie więcej, więc do awantur nie dochodziło. A, czyli optymalizacja. Wcisnęli więcej foteli, więcej rzędów. Pewnie. Dokładnie tak. Świetna reklama dla tego, kto wymyślił obrońcę kolan, czyli tę blokadę na fotele. Tak, i w ciągu ostatnich kilku dni o kilkaset procent wzrosła sprzedaż obrońców kolan. $27 takie urządzenie. Mniej trochę, 20, ja sprawdziłem, aktualna cena to jest 21,95 plus, nie, podatku się nie płaci, bo kupuje się to przez internet. I pewnie w strefach wolnocłowych też na lotniskach można kupić, jak znam życie. Długi weekend w Stanach się zaczyna? Tak, to jest ostatni weekend lata, nieoficjalne zakończenie sezonu letniego. W wielu miejscach Ameryki zamyka się, to jest ostatni weekend, kiedy otwarte są baseny, one są otwierane w Memorial Day, czyli Dzień Pamięci, to jest na przełomie maja i czerwca, a zamykane na przełomie sierpnia i września. Mówię na przełomie, dlatego że w Stanach Zjednoczonych Święto Pracy, czyli Labor Day, jest obchodzone w pierwszy poniedziałek września. Tym razem wypada ono 1 września, czasami wypada 5, czasami 7. I to jest ostatni weekend wakacji. Zaczyna się rok szkolny w wielu miejscach, bo nie wszędzie. To jest, tutaj jest wiele odstępstw od tej reguły. No i co jeszcze? Amerykanie wyjeżdżają pod namiot czy nad morze po raz ostatni. Ceny oczywiście są 2-3-krotnie wyższe niż normalnie. Co jeszcze? Sklepy się zapełniają, dlatego że jak każdy weekend związany ze świętem w Stanach Zjednoczonych, wtedy sklepy są otwarte, niektóre nawet dłużej, także ci, którzy pracują tego dnia, mimo że jest to święto pracy, czasami pracują znacznie więcej niż normalnie. Powiedziałeś, że po tym weekendzie tradycyjnie w całych Stanach Zjednoczonych zamykane są baseny kąpielowe, odkryte baseny kąpielowe. One są prawie, one no, są nie w całych. One są popularne w Stanach Zjednoczonych? Tak, znaczy na Florydzie i w Teksasie, powiedzmy w południowych Stanach. No tak, to wiadomo. Czasami ten sezon trwa dłużej, natomiast na większości obszarów Stanów Zjednoczonych ten sezon basenów kończy się właśnie teraz. A dużo jest basenów odkrytych? Zresztą bardzo dużo, nawet właściwie to na osiedlach w Stanach Zjednoczonych jest bardzo dużo bloków, osiedli, w których są mieszkania na wynajem. Tam standardem właściwie jest basen. Nawet w tych tańszych basen jest, w jednych jest większy, w drugich mniejszy. Zresztą dziesiątki tysięcy młodych ludzi, studentów z Europy Środkowej i Wschodniej przylatuje na wakacje do Stanów w ramach tak zwanego programu Work and Travel, czyli praca i podróż, właśnie po to, żeby na basenach pracować. Na moim osiedlu jest też taki basen. No to w tym roku pracował Chorwat i Bułgar. Kiedyś był Polak, był Rosjanin. Także dla nich to się kończy, to też jest koniec sezonu pracy i okres powrotu do kraju. To na koniec jeszcze jakiś napad może? Nie mam wielkiego, spektakularnego napadu. Mam natomiast mężczyznę, który trochę z zamaskowaniem miał problem. W sklepie po drodze jadąc na napad wstąpił do sklepu takiego CVS, w którym można właśnie wszystko kupić, także pończochy. Zakupił pończochę tylko w niewłaściwym kolorze. Pończocha była bardzo przezroczysta. W związku z tym, mimo że się zamaskował, jest całkowicie rozpoznawalny na zdjęciu, które właśnie policja opublikowała. Do napadu doszło w Pensylwanii. Ma bejsbolówkę i całkowicie przezroczystą pończochę na twarzy. Gamoń. No. Dziękuję bardzo. Może nie zauważył po prostu. Możliwe. Dziękuję bardzo. Ukłony dla małżonki oczywiście. Oczywiście, przekażę. Kończą się wakacje. Za tydzień, już w ten piątek, o mały włos pojawił się kapitan redaktor Kuba Strzyczkowski, ale jednak musiał wypłynąć jeszcze. Tak więc w piątek za tydzień Kuba już będzie na stanowisku. Pewnie się stęskniłeś za redaktorem kapitanem i za jego piosenkami i dlatego właśnie tak trochę poczułem się... Aż mi się łezka zaczęła kręcić. Poczułem się trochę Kubą, wybierając piosenkę dla ciebie tutaj. Z Europy do Stanów Zjednoczonych przesyłamy tę muzykę. Dziękuję i do usłyszenia. Zaczynam podrygiwać właśnie. Ja też. Afrik Simon, to trójka za 9 minut, godzina 17. Zapraszamy do trójki. Już ponad 4 lata minęły od czasu, kiedy islandzki wulkan sparaliżował ruch lotniczy w całej Europie. A teraz pasażerowie znowu z niepokojem spojrzeli na islandzkie niebo, bo uaktywniła się tam Bardarbunga. To i tak łatwiejsza nazwa niż tego wulkanu sprzed 4 lat. O tym, jak wygląda sytuacja i czy jest się czego bać, z mieszkającą na wyspie i śledzącą erupcję Olgą Hołownią rozmawiał Łukasz Karusta. Jaka jest w tej chwili sytuacja i czy faktycznie mocno dymi? Od paru dni Bardarbunga. On to właściwie nie ten wulkan wybuchł, tylko jest pęknięcie kilometrowe mniej więcej na szerokość między Bardarbunga i Dynjajökull. I z tego w tej chwili unosi się przede wszystkim para. nie ma chmur, dymu, którego wszyscy się boją. Także ten alarm, który się pojawił dzisiaj w nocy, został odwołany. Właśnie, ale był czerwony alarm, czyli była obawa, że będzie dymiło, poważnie? To znaczy tak, trzęsienie ziemi w okolicach Bandar Bungi obserwowano mniej więcej od połowy sierpnia. Pojawiło się dosyć duże pęknięcie właśnie między Bandar Bungą a Dinia Yukut. I dziś w nocy zaczęła się erupcja. Ta erupcja się pojawiła na polu lawowym Holachruń. I wtedy pojawił się czerwony alarm dla komunikacji lotniczej, ale największa aktywność tak naprawdę miała miejsce w nocy i no teraz właściwie niewiele się dzieje. Jest cała ekipa naukowców i dziennikarzy, którzy czekają na ciąg dalszy wybuchu, ale jak stwierdził właśnie w wiadomościach 5 minut temu jeden z dziennikarzy islandzkiej telewizji, wulkan nie do końca wie, co chce powiedzieć. Mówimy o obszarze, który jest w północno-zachodniej części największego islandzkiego lodowca, Vatnajökull. I dopóki jest czynny krajowy ruch lotniczy, bo tam latają samoloty do Akureyri na przykład, czy do Eilstadir, no to raczej nie ma zagrożenia, że będzie zamknięty międzynarodowy ruch lotniczy. No ale to w tej chwili. Tak naprawdę są informacje podawane na bieżąco na stronie islandzkiego biura meteorologicznego i są cały czas specjalne wydania wiadomości, ale przede wszystkim wszyscy się zachwycają faktem, że to jest bardzo piękna erupcja. Omar Ragnarsson, to jest taki dziennikarz, który zawsze lata pierwszy, tam właśnie pokazywał zdjęcia i był cały zachwycony, stwierdził, że to jest takie dzieło sztuki w trakcie tworzenia, to jest taki wulkan dla turystów, że można sobie postać i popatrzeć, jak ładnie wygląda. Ale można tam gdzieś blisko podjechać, właśnie popatrzeć na to? Tak naprawdę ten alarm, który oni stawili, to też jest taki, że dziennikarze i naukowcy nie mogą być za blisko, bo musi być możliwość ich ewakuacji, a tam nie ma dobrych dróg, tylko są no takie interiorowe. Ale porozstawiali ekipy, na przykład jest na górze, która jest tam od parędziesiąt kilometrów oddalone, ale z której jest piękny widok. I w ogóle teraz jest rewelacyjna pogoda, więc jeżeli się nie zmieni dzisiaj, to można naprawdę na żywo patrzeć, co się dzieje przy wulkanie. Rewelacyjna pogoda, ale zimno już pewnie. Nie wiem, 8-10 stopni, chociaż tam może być trochę chłodniej. Czy ludzie obawiają się? Ja pamiętam, jak była poprzednia erupcja, to w 2010 roku. Pola były zasypane, wiele osób ucierpiało. Czy ludzie teraz obawiają się tego samego? To jest zupełnie inna bajka, dlatego że Eyjafjallajökull jest na południu Islandii. Jest faktycznie bardzo blisko obszarów zamieszkałych. Natomiast jeżeli chodzi o ten wulkan, to on nie może być bardziej oddalony wulkan od terenów zamieszkałych niż Bandar Bunga. Zamknięto drogi w interiorze, w północnej stronie, ale no tam niewiele się też może dziać. Obawiają się natomiast, ponieważ ten wulkan jest połączeniem między Bandar Bungą a Grimsvötn, czyli wulkanem, który dosyć regularnie się odzywa. Bardzo często to są erupcje takie podlodowcowe. I na przykład ten wulkan też zablokował ruch lotniczy w maju 2011 roku, ale przy tych erupcjach dochodzi często do powodzi glacjalnej. Podnosi się poziom wód i to jest na przykład rzeka, która już jest na południowej, czyli tej bardziej zamieszkałej części Islandii. Rzeka, która jest tak duża, że na przykład w 1996 roku zmyło olbrzymi kawałek drogi w tamtym rejonie. My słyszeliśmy o Eyjafjallajökull, my słyszymy, jak coś takiego bardzo spektakularnego się wydarzy, a wulkany odzywają się na Islandii bardzo często, co chwilę. Tak, znaczy najczęściej się słyszy o Katli Hekli. Na Hekli co więcej jest nawet zainstalowany taki mechanizm, który powoduje, że jeżeli tylko cokolwiek się dzieje, to ludzie mogą dostać SMS-a. W tych wszystkich miejscach też są porozmieszczane webcamy, czyli na przykład teraz na żywo właściwie można oglądać, co się dzieje na Bandar Bungie. Bandar Bungę też obserwowano, chociaż nie było o niej tak często słychać jak o Katli czy o Hekli. Dlatego obserwowali, bo jest bardzo blisko właśnie Grimsvötn i to może być jakoś tam niebezpieczne. Plus w marcu tego roku chociażby była mowa o powodzi glacjalnej właśnie z Grimsvötn. Czyli to wszystko się dzieje pod jednym wielkim lodowcem i działa częściowo jak system naczyń połączonych. Z Olgą Hołownią, Polką mieszkającą na Islandii, rozmawiał Łukasz Karusta. Swoją drogą, nazwy wulkanów i szczytów na Islandii to dobre wprawki logopedyczne. Za 4 minuty 17, tu Trójka. Zapraszamy do reklamy. Od 29 sierpnia do 4 września wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład 58-calowy telewizor Slim LED Full HD marki Samsung z funkcją Smart TV za jedyne 2999 zł. MediaMarkt.pl. Teraz w Castoramie. Masywna wyprzedaż. Olbrzymie rabaty nawet do 70% na tysiące produktów. Jeszcze tylko do poniedziałku 1 września. Nie zwlekaj. Taka okazja może się nie powtórzyć. Castorama. Nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen. Dołącz do cyfrowego Polsatu i kibicuj z nami. Wszystkie mecze FIVB Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn Polska 2014 obejrzysz w cenie abonamentu. Masz inną płatną telewizję, a jesteś fanem sportu? Dokup naszą telewizję z dostępem do siatkarskich Mistrzostw Świata i kibicuj naszym już od 9,90 miesięcznie. Po mistrzowską ofertę przyjdź do punktu sprzedaży. Cyfrowy Polsat. Szczegóły u sprzedawcy. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 30 sierpnia, Kalisz, Pola Marsowe. Niedziela, 31 sierpnia, Gniezno, Plac Świętego Wojciecha. Zagrają Demono, Wilki, Kombi Łosowski, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Więcej, więcej, więcej, więcej. Chcę więcej. Chcesz więcej? Miej więcej. Tylko do 3 września w Saturnie. Aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony telewizor Smart TV 3D LED 42 cale LG, Cinema 3D, odświeżanie MCI 500, system WebOS, klasa energetyczna A+, za 1899 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 29 sierpnia, minęła 17. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Eksperci nie dają tej inicjatywie szans powodzenia. Chodzi o skargę Rzecznik Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie OFE. ZUS jest gotowy pomóc transportowcom, którzy tracą krocie na rosyjskim embargu. Może im rozłożyć składki na raty. Wielka Brytania boi się ataków i podnosi poziom zagrożenia terrorystycznego. Rzecznik Praw Obywatelskich skarży ustawę o OFE do Trybunału Konstytucyjnego, ale eksperci nie pozostawiają złudzeń. Żadna skarga reformy już nie cofnie. To dlatego, że Rzecznik Praw Obywatelskich kwestionuje przede wszystkim zasadę wprowadzonych zmian. Tymczasem fundament ustawy to zupełnie coś innego. Irenie Lipowicz nie podoba się to, że Polacy, którzy chcieli zostać w otwartych funduszach, musieli napisać specjalne oświadczenie. W przeciwnym razie ich środki przechodziły do ZUS-u. W dodatku mieli mało czasu. Zostali potraktowani przez ustawodawcę w myśl zasady, że władza publiczna wie lepiej, co jest dobre dla obywatela. Postawy Ireny Lipowicz nie rozumie jednak profesor Leokadia Orędziak, przygotowująca opinię w sprawie ustawy o OFE i pyta, skąd taka obrona otwartych funduszy. OFE nie tylko, że nie załatwia żadnych problemów demograficznych, nie zapewnia emerytur, to jeszcze rujnuje nasze państwa. Tyle, że rozmowa o konstytucyjności ustawy dziś już nie ma sensu, podsumowuje Andrzej Sadowski z Fundacji Adama Smysa. Jego zdaniem fundamentem ustawy nie są skarżone przepisy. Trybunał Konstytucyjny przede wszystkim powinien rozpatrzeć kwestię przymusu przynależności do ZUS-u i OFE. Bo konstytucja daje nam prawo do zabezpieczenia emerytalnego, ale tych przepisów akurat nikt nie zaskarżył. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Umorzenie składek do ZUS-u raczej nie, ale rozłożenie na raty bardzo prawdopodobne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odpowiada przewoźnikom. Ci poskarżyli się z powodu rosyjskiego embarga, że ponoszą olbrzymie straty finansowe i by ratować swoje firmy, chcą m.in. zawiesić swoje płatności do ZUS-u. Przedstawiciele firm transportowych mają wiele pomysłów na to, jak przetrwać rosyjskie embargo. Domagają się od rządu m.in. rekompensat finansowych i zwolnienia z płacenia niektórych podatków drogowych. Pojawił się też pomysł dotyczący składek pracowniczych. Liczymy przede wszystkim na to, iż zostaniemy zwolnieni na czas trwania embarga, na przykład ze składek ZUS. Mówi Waldemar Jaszczur z Siedleckiego Związku Przewoźników. W środę doszło do spotkania przewoźników i rządowych urzędników. Żadne decyzje jednak wtedy nie zapadły, ale dziś prezes ZUS Zbigniew Derdziuk zadeklarował pomoc. Jeśli firma ma obiektywne możliwości spłaty składek, może występować do ZUS-u. ZUS ma możliwość rozłożenia na raty. Prezes zaapelował do przewoźników, by w sprawie składek już zgłaszali się do ZUS-u. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Ponad 40 ciągników wyjechało na ulicę Pyrzyc i drogę krajową numer 3. Zachodniopomorscy rolnicy protestują przeciwko wykupowi ziemi przez spółki z zagranicznym kapitałem. Utrudnienia w ruchu potrwają do 18. Tylko dzięki takim akcjom jest szansa, by zatrzymać wykup polskich gruntów, twierdzi przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Edward Kosmal. Już w tym kraju praktycznie już nic nie zostało. Walczymy o resztki. Nie mamy przemysłu, nie mamy przetwórstwa. Cały handel został przyjęty przez wielkie sieci. Młodzi rolnicy wyjeżdżają za granicę, dorabiają u niemieckich bałwanów, a polską ziemię obrabia Niemiec, Holender i Duzi. Rolnicy zapowiadają, że protest jest początkiem szerszej akcji planowanej na wrzesień. Londyn podnosi poziom zagrożenia terrorystycznego ze znacznego, czyli trzeciego, do poważnego, czyli drugiego w pięciostopniowej skali. Szefowa resortu spraw wewnętrznych Theresa May wyjaśniła, że decyzja ma związek z wydarzeniami w Iraku i Syrii, gdzie grupy terrorystyczne przygotowują zamachy w państwach zachodnich. Wielka Brytania stoi w obliczu realnego i poważnego zagrożenia ze strony międzynarodowego terroryzmu. Apeluje do obywateli, by zachowali ostrożność i zgłaszali wszelkie podejrzane fakty policji. Dodała, że atak jest bardzo prawdopodobny, choć jak przyznała, informacje wywiadowcze nie wskazują na to, by taki atak miał nastąpić na Wielką Brytanię w najbliższym czasie. Wirus Ebola dotarł do Senegalu. W tym kraju wykryto pierwszy przypadek gorączki krwotocznej. Wirusa zdiagnozowano młodego Gwinejczyka, który przyjechał do Senegalu. Gwinea jest jednym z ognisk śmiertelnej choroby. Do tej pory wirus w zachodniej Afryce zabił ponad 1500 osób. Zarażonych jest ponad 3000 mieszkańców tego regionu. Jedyne takie pokazy filmu na świecie odbędą się w Gdańsku. Filmowo-multimedialny spektakl Wybuch według pomysłu Andrzeja Wajdy zostanie wyświetlony wewnątrz zbiornika na gaz koksowniczy. Prezentacja filmu zaplanowana jest w rocznicę wybuchu wojny, tłumaczy zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej Janusz Marszalec. Wszystko się to będzie odbywało oczywiście w zamkniętej powierzchni, więc bardzo ważnym środkiem oddziaływania będzie również dźwięk zwielokrotniony przez tą specyficzną budowę. Do tego pamiętajmy, że konstrukcja zbiornika to jest stalowy kolos o bardzo ciekawej konstrukcji, w której są różne załomy i to też będzie świetnie wydobywane w czasie tej projekcji. Spektakle będą pokazywane 1 i 2 września. Wejście jest bezpłatne. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest Grupa Energa, współorganizator programu edukacji żeglarskiej Energa Sailing, energasailing.pl. W piątkowej audycji popołudniowej sport i Tomasz Gorazdowski. Czasem słońce, czasem deszcz. Tym razem Legia miała wielkie szczęście. Metalist Charków, turecki Trabzonspor, belgijski Lokeren będą zespołami Legii w grupie L piłkarskiej Ligi Europejskiej. A można było trafić do grupy z Evertonem, Wolfsburgiem, Lille czy Krasnodarem. Nic dziwnego, że bardzo zadowolony z losowania jest trener Legii Henning Berg. Uważam, że mamy szansę na awans z tej grupy. To dobre losowanie. Jeżeli spojrzymy na jakie drużyny mogliśmy trafić w tej fazie rozgrywek Ligi Europy, to myślę, że taki zestaw rywali stwarza nam najlepszą możliwą szansę na awans. Losowanie odbyło się w Monako. Początek rozgrywek już w połowie września. Pierwszy mecz Legia zagra u siebie z Lokeren. Katarzyna Kłys zdobyła brązowy medal w kategorii 70 kg w Mistrzostwach Świata w Judo rozgrywanych w Czelabińsku. W decydującym pojedynku pokonała przez Wazary mistrzyni Europy Holenderkę Kim Poling. Po ostatnim wyścigowym incydencie w ramach zespołu Mercedesa w F1 Brytyjczyk Lewis Hamilton i kierownictwo teamu czasowo zawiesili rozmowy w sprawie przedłużenia na kolejne lata kontraktu kierowcy. Aktualny obowiązuje do końca sezonu 2015. Nico Rosberg dostał tymczasem od kierownictwa zespołu reprymendę, ale kontakty pomiędzy zawodnikami Mercedesa mocno się ochłodziły. Za niecałe pół godziny rozpocznie się The North Face Ultra Trail du Mont Blanc, najbardziej pożądany bieg ultramaratoński na świecie. Powiedzieć, że to wyzwanie, to jakby nic nie powiedzieć, no bo kto przy zdrowych zmysłach miałby ochotę przebiec prawie 170 kilometrów i to biegnąc raz w górę, raz w dół wokół najwyższego szczytu w Alpach. Jak się okazuje, takich śmiałków jest całe...